الا ایک کسی وقت خدا نخواستہ وہ حالات پیش آ جائیں جو بہار وغیرہ میں پیش آئے ہیں۔ رہی دوسری صورت تو مجھے امید نہیں کہ آئندہ 50 سال تک ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں 4.5 کروڑ مسلمانوں اور 2.5-3 کروڑ غیر مسلموں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا انتظام کر سکیں۔ خواہ و دل سے ایسا کرنا چاہیں، تاہم اگر کوئی اس امید پر جینا چاہتا ہو تو ضرور جیے۔ یہ ہے ان ذرائع کی حقیقت جن کی بنا پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ قوم پرستانہ سیاست جس طرح انگریزی اقتدار کے دور میں چلتی رہی ہے، اسی طرح ہندوستان کی قومی حکومت بن جانے کے بعد بھی چل سکے گی۔ آج مسلمان اپنی جہالت اور کم نگاہی کی وجہ سے ان حقائق کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر وقت قریب ہے جب یہ حقائق خود اپنے آپ کو ان کی سمجھ میں اتار دیں گے، اور اس وقت لا محالہ ان کو 3 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایک نیشنلسٹ مسلمانوں کی پالیسی قبول کر کے ہندو قومیت میں جذب ہونے پر تیار ہو جائیں، دوسرے کہ مسلم قوم پرستی کی موجودہ روش پر بدستور چلتے رہیں یہاں تک کہ مٹ جائیں، اور تیسرے کہ قوم پرستی اور اس کے طور طریقوں اور اس کے دعووں اور مطالبوں سے توبہ کر کے اسلام کی رہنمائی قبول کر لیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی قومی اغراض کے لیے سعی و جہد کرنے کے بجائے اپنی تمام کوششوں کو صرف اسلام کی وصولی دعوت پر مرکوز کریں، اور من حیث القوم اپنے اخلاق، اعمال اور اجتماعی زندگی میں اس کی شہادت دیں، جسے دنیا یقین کر سکے کہ فی الواقع یہ وہ قوم ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ محض دنیا کی اصلاح کے لیے جینے والی ہے، اور در حقیقت جن اصولوں کو یہ پیش کر رہی ہے وہ انسانی زندگی کو انفرادی و اجتماعی طور پر نہایت اعلیٰ و عرفا اور اسلحہ بنا دینے والے ہیں۔ یہی آخری راہ مسلمانوں کے لیے پہلی بھی راہ نجات تھی اور اب بھی اسی میں ان کے لیے نجات ہے۔ میں کئی سال سے ان کو اسی طرف بلا رہا ہوں، اگر یہ قوم پرستانہ سیاست کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اس راہ پہ اختیار کرتے اور جس طرح پچھلے 10 سال میں انہوں نے اپنی پوری قومی طاقت کو اس راہ پر لگایا ہے، اسی طرح کہیں اس راہ پر لگایا ہوتا تو آج ہندوستان کی سیاست کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہوتا، اور 2 چھوٹے چھوٹے پاکستانوں کی جگہ سارے ہندوستان کے پاکستان بن جانے کی امکانات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے۔ لیکن اس وقت میری دعوت انہیں دشمن کی دعوت یا ایک دیوانے دوست کی دعوت محسوس ہوئی۔ اب واقعات انہیں گھیر کر ناچار مسلمان شو کے مقام پر خود کھینچ لائے ہیں، اب ان کے لیے زندگی کی راہ صرف ایک ہی رہ گئی ہے، اور وہ اسلام کی اصلی اور حقیقی اور مخلصانہ اسلام کی راہ ہے۔ دوسری راہیں زندگی کی نہیں بلکہ خود کشی یا سزائے موت یا طبعی وفات کی راہیں ہیں۔ یہ وقت جس کے آنے کی میں خبر دے رہا ہوں اب بالکل قریب آ گیا ہے، جو ہی کہ ہندوستان کی سیاست کا موجودہ دور ختم ہو کر نیا دور شروع ہوا، اقلیت کے علاقوں میں مسلمانوں کا اپنے واقعی یا اس انگیز اقلیت کے علاقوں میں مسلمانوں کا اپنے واقعی یاس انگیز پوزیشن کا عام احساس شروع ہو جائے گا۔ ایک بڑی تحریک کے انہدام کا وقت ہوگا، جو تحریک کی خلافت کے انہدام سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ تحریک خلافت کی ناکامی نے مسلمانوں پر جو جمود و انتشار طاری کیا تھا وہ اگرچہ نہایت نقصان دہ تھا مگر مہلک نہ تھا، اب اگر وہ کیفیت کہیں پھر طاری ہوئی تو قطعاً مہلک ثابت ہوگی۔ اپنے اس وقت تک کے رہنماؤں سے مایوس ہو کر کوئی صحیح رہنمائی اور کوئی شعاع امید اگر مسلمانوں نے نہ پائی تو ان پر گھبراہٹ اور طوائف الملوکی مسلط ہو جائے گی۔ کوئی نیشنلسٹ مسلمانوں کی طرف دوڑے گا، کوئی کمیونسٹ گروہ کی طرف لپکے گا، کوئی ہجرت کی تیاری کرے گا، کوئی مایوسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا، اور کوئی دل برداشتگی کے عالم میں یا محض احمقانہ جھنجھلاہٹ کی بنا پر ہاری ہوئی قوم جنگ کو پھر تازہ کر کے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اپنے ہزاروں لاکھوں بے گناہ بھائیوں پر بھی تباہی کا طوفان اٹھا لائے گا۔ اس نازک وقت کے لیے ابھی سے ایک ایسا منظم گروہ تیار رہنا چاہیے جو ہوش میں آنے والے مسلمانوں کے سامنے بر وقت صحیح راہ عمل پیش کر سکے. ان کے مائل و انتشار قوتوں کو غلط کاریوں اور خام کاریوں سے بچا کر ایک روشن نظم العین کے گرد سمیٹ سکے اور ان کو یاس کے بعد حقیقی کامیابیوں کی بشارت دے سکے. میری دعا ہے کہ آپ ہی کا ایک گروہ اس خدمت کی انجام دینے کی توفیق پائے اور اس وقت کے آنے سے پہلے اس حد تک طاقتور منظم اور مستعد ہو جائے کہ یہ خدمت انجام دے سکے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہندوستان کی اکثریت کے مستقبل کا بھی جائزہ لیں. میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہا ہوں کہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کا جتنا امکان مسلم اکثریت کے علاقوں میں ہے قریب قریب اتنا ہی امکان غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی ہے. میری اس بات کو بہت سے لوگ ایک غرق کے تخیل آدمی کا خواب سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ تصوف کا کوئی نقطہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ ان کو صحیح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے مقابلے میں ایک مضبوط متحد اور منظم بلاک بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی خلل یا شغاف نہیں ہے جہاں سے اس کے ٹوٹنے کا امکان ہو. اس قوم پرستی کا نشہ پوری طرح مسلط ہے، اس پر قوم پرستی کا نشہ پوری طرح مسلط ہے. ہندو انڈیا کا پورا نظام حکومت نہایت مستحکم طریقے سے اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور جو تھوڑی سی قصر باقی ہے وہ عنقریب پوری ہو جاتی ہے. اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہاں اسلامی انقلاب کا راستہ کدھر سے نکل آئے گا. مگر میں کہتا ہوں کہ مضبوط بلاک جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور بظاہر ٹھوس بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی ساخت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کن اجزاء سے مرکب ہے اور ان کی پیوستگی کی نوعیت کیا ہے. ہندوستان کے ان کروڑوں غیر مسلموں کو جس چیز نے متحد اور منظم کیا ہے وہ کوئی مستقل نظریہ حیات، کوئی مضبوط فلسفہ زندگی اور کوئی شعوری نظم العین نہیں ہے کہ اس کا متزلزل ہونا اور بدل جانا مشکل ہو، بلکہ وہ محض ایک قوم پرستی کا جذبہ ہے جو ایک طرف اجنبی اقتدار کے خلاف اور دوسری طرف مسلم قوم پرستی کے مقابلے میں بھڑکایا گیا تھا. قوم پرستی کا فطری خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کسی مخالف وہ مزاحم اور مبازر طاقت ہی کے مقابلے میں پیدا ہوا کرتا ہے، اس کی شدت مزاحمتی سے بھڑکتی ہے اور جب تک وہ طاقت مقابلے میں موجود ہو اسی وقت تک باقی رہتی ہے. جو ہی کہ مزاحمت ختم ہوئی اور قوم پرستی کا مقصد حاصل ہوا، یہ جذبہ آپ سے آپ دب جاتا ہے. اندرونی زندگی کے دوسرے اہم تر مسائل لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ عناصر جو محض قوم پرستی کے جذبے سے باہم پیوستہ ہوئے تھے بکھرنے لگتے ہیں. ہندو قوم پرستی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ جن دو پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک یعنی انگریزی اقتدار سے نجات پانے کا جذبہ ان قریب گرا چاہتا ہے، اس کے بعد صرف دوسرا پاؤں باقی رہ جاتا ہے یعنی مسلم قوم پرستی کے مقابلے کا جذبہ. سو پاکستان کے بن جانے کے بعد اس کا قائم رہنا بھی مشکل ہے، بشرط یہ کہ ہندو علاقے کی مسلمان اقلیت اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی ایسی راہ نکال لے جس سے نہ تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی و نزاع کے اسباب پیدا ہوں اور نہ ہندوستان کے اندر مسلم قوم پرستی کے دعووں اور مطالبوں کو دبانے کے لیے ہندو قوم پرستی کے مشتعل ہونے کا کوئی موقع باقی رہے. یہ حکمت اگر خدا نے مسلمانوں کو عطا کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ نیشنلسٹ لیڈر اور قومی اور مذہبی عصبیتوں کے مبلغین مصنوعی خطرے اور جعلی حوے پیش کر کے موجودہ قوم پرستی کو زندہ اور مشتعل رکھنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں وہ بہرحال مر کے رہے گی. اور مختلف و متضاد عناصر جن کی ترکیب سے قوم پرست بلاک بنا ہے بکھر کر رہیں گے، اس لیے کہ اس بلاک کے اندر خود اس کے اپنے عناصر ترکیبی کے درمیان جو تمدنی و معاشی بے انصافیاں، جو معاشی جفاکاریاں، جو اغراض و مفاد کی کشاکشیں اور جو طبقاتی منافرتیں موجود ہیں وہ بیرونی خطرات کے ہٹتے ہی اپنے آپ کو بزور محسوس کرائیں گی اور ملک کے آئندہ نظام اختیارات کی تقسیم، حقوق کے تعین اور سماجی نظام کی تشکیل کے مسائل لا محالہ ان کو آپس میں پھاڑ دیں گے۔ اس تفرقے کے لیے ایسے قومی اور فطری اسباب موجود ہیں کہ اسے رونما ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کا موجودہ سماجی نظام کچھ اس طرز پر بنا ہے کہ وہ بے شمار طبقات پر مشتمل ہے، جن میں سے بعض بعض پر چڑھے ہوئے اور بعض ان سے دبے ہوئے ہیں۔ ان طبقوں کے درمیان پیدائشی برتری و پستی اور اٹل امتیازات کا تصور گہری جڑوں کے ساتھ جمع ہوا ہے اور اس کو تناسب کے فلسفے سے اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے۔ پست طبقوں کے حق میں یقین پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پستی ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کے پچھلے کرموں کا لازمی نتیجہ ہے جسے انہیں بہرحال بھگتنا ہی پڑے گا، جسے بدلنے کی ہر کوشش بے سود ہے۔ اور اونچے طبقوں کے حق میں اذعان پیدا کیا گیا ہے کہ وہ پیدا ہی برتری کے لیے ہوئے ہیں، برتری ان کا حق اور ان کے پچھلے کرموں کا نتیجہ ہے، اور اس کو بدلنے کی کوشش قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اس سماجی نظام میں ہر اوپر کا طبقہ نیچے والے طبقے کے سر پر پاؤں رکھے کھڑا ہے اور اسے روند رہا ہے۔ معاشرت کے ہر پہلو میں اونچ اور نیچ کا امتیاز ہے، قدم قدم پر بے شمار بے انصافیاں ہیں، تمدن کے ہر گوشے میں امتیاز کا برتاؤ ہے، خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو یا رہن سہن کا یا شادی بیاہ کا۔ اور امتیاز میں صرف تفریق ہی کا نہیں بلکہ تحقیر اور تذلیل کا عنصر بھی شامل ہے۔ حد یہ ہے کہ اونچے طبقے اس بات کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیچے طبقوں کے مرد اور عورتیں ان کے سے لباس اور زیور پہنے۔ حال ہی کی بات ہے کہ راجپوتانہ کے گوجروں اور جاٹوں نے اس بات پر ہنگامہ برپا کر دیا تھا کہ چمار وغیرہ نیچے طبقوں نے جو جنگ کی وجہ سے خوشحال ہو گئے ہیں اور کچھ باہر کی ہوا بھی کھا آئے ہیں، اپنی عورتوں کو ان کی عورتوں کے سے لباس اور زیور پہنانے شروع کر دیے ہیں، جبکہ جاٹ اور گوجر خود بھی اپنے ساتھ راجپوتوں کے ایسی سلوک کی تلخی محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اس بات کو اپنی توہین قرار دیا کہ چمار اٹھ کر معاشرت میں ان کے ہمسر بنے۔ چنانچہ مجموعی طور پر ان کی برادری نے زور لگانا شروع کر دیا کہ ان غریبوں کو زبردستی اسی پستی میں پھینک دیں جس سے وہ اٹھنا چاہتے ہیں۔ معاشی نظام بھی بڑی حد تک اسی سماجی نظام کی ترتیب پر قائم ہے، اور اس کے قدیم ظالمانہ پہلوؤں پر جدید سرمایہ داری کی خصوصیات کا اور اضافہ ہو گیا ہے، جو طبقے قدیم اجتماعی نظریات اور مابعد الطبیعی فلسفوں کی مدد سے اوپر کی سیڑھیوں پر متمکن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ ملک کی تمدنی زندگی میں برتری کو اپنے لیے مخصوص کر لیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہی ملک کی دولت اور اس کے وسائل و ذرائع پر بھی قابض ہو گئے ہیں، اور نیچے کی سیڑھیوں پر رہنے والی عام آبادی کے لیے انہوں نے زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت اس کی سوا نہیں چھوڑی ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ ان کی خدمت اور مزدوری کریں۔ اس معاشی نظام میں محروم اور محنت پیش طبقوں کے ساتھ جو بے انصافیاں اور زیادتیاں پائی جاتی ہیں ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ پھر اونچے طبقوں نے خود اپنے دائرے میں بھی بغی و ظلم کی بہت سی شکلیں اختیار کر رکھی ہیں، جن کی بنا پر کم لوگ خوشحال اور زیادہ لوگ بدحال ہیں۔ ان کی سود خواری، ان کا مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ جوائنٹ فیملی سسٹم، ان کا تغریے سے اولاد اکبر کا قانون لا آف پری موگینیچر اور اسی طرح کے اور بہت سے طریقے ایسے ہیں جو دولت اور اس کے ذرائع کو سمیٹ کر چند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور بہت سو کو محروم اور دست نگر بنا دیتے ہیں۔ انہی طریقوں سے جن ہاتھوں میں دولت سمیٹی ہے وہ اب جدید سرمایداری کے ڈھنگ اختیار کر کے ملک کی صنعت، تجارت اور مالیات پر مسلط ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو سیاسی نظام بنایا جا رہا ہے اس کی تصنیف میں کاغذ پر تو بلا شبہ جمہوریت، اجتماعی انصاف یعنی سوشل جسٹس، مساوات اور مواقع کی یکسانی ایکول اپرچونٹیز کے بڑے بڑے نفیس تصورات بہت ستری اور دلکش زبان میں رقم کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان الفاظ کی اصل قیمت ان کے تلفظ میں نہیں، ان پر واقعی عمل درآمد میں ہے۔ عملاً جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی نظام کی تشکیل، تعمیر اور تنفیذ کے سارے کام پر وہی طبقے حاوی ہیں جو سماجی اور معاشی نظام کی اوپر والی سیڑھیوں پر تشریف فرمائے نہیں بلکہ پیدا ہوئے ہیں، اور تجربے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان طبقوں کو خدا نے سب کچھ دیا ہے مگر بڑا دل، وسیع نظر اور فراخ حوصلہ نہیں دیا۔ ان کی تنگ دلی اب تک بھی ہندوستان کو بہت کچھ نقصان پہنچا چکی ہے، اور آئندہ بھی اسے دیکھتی ہے مشکل سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنی سیاسی طاقت کو واقعی انصاف قائم کرنے میں استعمال کریں گے۔ یہ حالات اپنے اندر اتنی تلخیاں رکھتے ہیں جنہیں ملک کی عام آبادی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہے۔ اب تک قوم پرستی کے نشے نے اس احساس کو بڑی حد تک دبائے رکھا تھا، اور لوگ اس امید پر جی رہے تھے کہ ملک کا انتظام جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ بے انصافیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب انتظام کی اختیارات جب فی الواقع اہل ملک کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو یہ سوال زیادہ دیر تک نہ ٹل سکے گا کہ ان اختیارات کو آئندہ کس طرح استعمال کیا جائے جس سے ملک میں حقیقی انصاف قائم ہو۔ ہندوستان کے مستقبل کی باغیں اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں وہ ہندو کلچر کی سابق روایات کے ساتھ مغربی یوروپ اور امریکہ کے طریقے زندگی کا جوڑ لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرا اندازہ اگر صحیح ہے تو اس طرح وہ ایک نمائشی جمہوریت، ایک ظاہری مساوات اور ایک نظر فریب عدل قائم کرنے میں تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کی تہ میں بدستور وہی بے انصافیاں، وہی ناہمواریاں اور وہی تفریقیں برقرار رہیں گی جو اس وقت پائی جاتی ہیں، کیونکہ تفریق و امتیازات ہندو کلچر کی رگ رگ میں پیوست ہے جس کے ہوتے کسی حقیقی جمہوریت کا قیام غیر ممکن ہے، اور اس کے ساتھ مغربی نظریات کا جوڑ لگنے سے اس کے سوا کچھ حاصل ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی کہ اونچے طبقوں کی برتری و سرمایہ داری کو الیکشنوں اور ووٹوں کے ذریعے سے سند جواز مل جائے۔ اسی لیے یہ امر قریب قریب یقینی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بہت جلد ہندوستان کی عام آبادی کو مایوس کر دیں گے، ان کے ہاتھوں انصاف قائم نہ ہو سکے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرنے پائے گی کہ ہندوستانی عوام، کسان، مزدور اور خود اونچے طبقے کے محروم لوگ کسی دوسرے منصفانہ نظام کی طلب میں بے چین ہونے لگیں گے۔ اشتراکی گروہ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ جوئی کی موجودہ قوم پرستی اپنے مدعا کو پہنچنے کے بعد مزمل بھی وہ اسی طبقاتی خلل اور اسی تصادم اغراض کے شغافوں میں سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا، اور عام باشندوں کو انصاف کی امیدیں دلا کر سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہے گا۔ مگر اس گروہ کے پاس ان بے انصافیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو خود ظلم سے، بے انصافی سے، کشت و خون اور فساد سے اور بلاخر جباری و قہاری سے پاک ہو۔ وہ ہندوستان کو موجودہ فرقہ وارانہ منافرت اور نزا کی جگہ طبقہ وارانہ منافرت اور نزا کا تحفہ دے گا۔ اب تک جہاں ہندو اور مسلمان کے جھگڑے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے اور گھر جلاتے رہے ہیں، وہاں اب روٹی کے جھگڑے کی بنا پر وہی لوگ کشت و خون کرنے لگیں گے۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف اسی طرح نفرت اور غصے سے بھڑک اٹھے گا جس طرح آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بھڑکا ہوا ہے۔ فرقہ پرستی اور قوم پرستی کی جگہ طبقاتی مفاد کی پرستاری لے لے گی، اور انصاف کے حقیقی جذبے سے دل جس طرح آج قومی جنگ کے زمانے میں خالی ہیں، اسی طرح اس وقت طبقاتی جنگ کے زمانے میں بھی خالی ہوں گے۔ برسر اقتدار طبقے محروم طبقوں کو محروم رکھنے کے لیے لڑیں گے، اور محروم طبقے ان کی جگہ لے کر الٹا انہیں محروم کر دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ اس طرح ہندوستان ایک مدت تک امن کی صورت کو ترستا رہے گا، اور آخر کار اگر خدا نخواستہ اشتراکی انقلاب کامیاب ہو گیا تو مزید ایک طویل مدت تک یہاں روس کی طرح اونچے طبقوں کو ان کی زمینوں، جائیدادوں اور کارخانوں سے بے دخل کرنے کے لیے سخت کشت و خون اور ظلم و جور کا بازار گرم رہے گا۔ پھر اشتراکی نظام قائم ہو جانے کے بعد ویسی ڈکٹیٹرشپ یہاں بھی قائم ہوگی جیسے روس میں ہے۔ اسی طرح ملک کی پوری آبادی کو ایک جابرانہ اور ہماگیر اقتدار کے شکنجے میں کس دیا جائے گا۔ اسی طرح لوگ زبان اور قلم اور خیال کی آزادی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام لوگوں کا رزق چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور بندگان خدا کو اتنی آزادی بھی حاصل نہ رہے گی کہ اس نظام کی سختیوں سے دل برداشت نہ ہو تو کچھ چیخ پکار کر لیں، یا اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی سیاسی تنظیم اور اجتماعی کوشش کر سکیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر اس اشتراکی انقلاب سے جو نقصان ہندوستان کو پہنچے گا وہ یہ ہے کہ پچھلی صدیوں کے انحطاط کے باوجود تھوڑی بہت روحانی اور اخلاقی قدریں ہندوستان کی تہذیب میں باقی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ ملک سراسر ایک مادہ پرست ملک بن کر رہ جائے گا۔ اس انجام سے اگر کوئی چیز ہندوستان کو بچا سکتی ہے تو یہ ہے کہ کوئی گروہ ایک ایسے نظام میں فکر و عمل کو لے کر اٹھے جس میں اعلیٰ درجے کی اور حقیقی روحانی اور اخلاقی قدریں بھی ہو، سچائی اور بے علاج اجتماعی انصاف بھی ہو، اصلی جمہوریت، محض سیاسی نہیں بلکہ تمدنی و معاشرتی جمہوریت، سوشل ڈیموکریسی بھی ہو، اور تمام باشندگان ملک کے لیے بلا امتیاز طبقہ و نسل انفرادی اجتماعی حیثیت سے ترقی کے یکساں مواقع بھی ہوں، جو ایک یا چند طبقوں کے مفاد کو نہیں بلکہ سب انسانوں کے مفاد کو یکساں ہمدردی اور انصاف کی نظر سے دیکھے، کسی کا حمایت اور کسی کا دشمن نہ ہو، طبقوں اور گروہوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے اور لڑانے کے بجائے ایک مبنی بر انصاف نظام زندگی پر انہیں متحد کرے، محروم طبقوں کو وہی کچھ دلائے جو ان کا فطری حق ہے، اور اونچے طبقوں سے صرف وہی کچھ لے جو ان کے پاس ان کی فطری حقوق سے زائد ہے۔ ایسے ایک نظام کو لے کر اگر ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو پیش کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کی سیرت اور اخلاق پر اعتماد کیا جا سکے، جو خود کسی قسم کی قومی یا طبقاتی یا ذاتی خود غرضی میں مبتلا نہ ہوں، جن کی اپنی زندگیاں اس بات پر گواہ ہوں کہ در حقیقت انہیں سے انصاف کی امید وابستہ کی جا سکتی ہے، اور جن میں دیانت اور انتظام دنیا کی صلاحیت دونوں جمع ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے باشندے اس نظام کے مقابلے میں اشتراکی انقلاب کے راستے کو ترجیح دیں۔ اشتراکی انقلاب تو ایک آپریشن ہے جو مرض کے ساتھ تندرستی کی بھی ایک بڑے حصے کو کاٹ پھینکتا ہے، اور انسان اسے صرف ایسی مجبوریوں کی حالت ہی میں گوارا کیا کرتا ہے جب دوا سے مرض کی اصلاح ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ دنیا میں جہاں بھی کسی ملک کے لوگوں نے اس آپریشن کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے سامنے ظالمانہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان کوئی تیسرا ایسا راستہ تھا ہی نہیں جن میں وہ ان دونوں کی خرابیوں سے بچ کر انصاف پالنے کی امید کر سکتے۔ اگر اس قسم کا تیسرا راستہ پیش کر دیا جائے جیسا کہ پیش کرنے کا حق ہے، تو نہ ہندوستان کے لوگ ایسے پاگل ہیں اور نہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی آبادی ہی کو اس قدر دیوانہ فرض کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ وہ ایک کارگر دوا کو آزمانے کے بجائے خواہ مخواہ آپریشن ہی پر اصرار کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آیا مسلمان یہ تیسرا راستہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پیش کر سکتے ہیں اور اس تیسرے راستے کا نام اسلامی ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مستقبل کے ہندوستان میں اشتراکیت کے بالمقابل اسلام کے لیے کامیابی کے کم از کم 60% یعنی 60% امکانات ہیں۔ یہ مسلمانوں کی انتہائی بدقسمتی اور سخت نالائکی ہوگی کہ ان کے پاس